Intel Core i5 GTX 1650 za 3499. Pralka Samsung 1400 obrotów, klasa A+++ za 1449. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna z Suwałk planował prowadzenie dziecka dla okupu. Został zatrzymany przez policję dzięki karcie SIM z telefonu. O 500 plus na wakacje będzie można starać się od północy. Za chwilę podpowiemy, jak to zrobić. Zaczynamy jednak od poważnego wypadku w Warmińsko-Mazurskiem. Są utrudnienia na Krajowej 16 na odcinku Olsztyn-Biskupiec. W pobliżu miejscowości Rzeck cysterna przewożąca olej napędowy zderzyła się z osobówką. Zginęła jedna osoba, jedna jest ranna. Na miejscu pracują służby, zarówno policjanci, jak i straż pożarna. Jest obecny również przedstawiciel Inspekcji Transportu Drogowego, który zabezpieczy dane z tachografu pojazdu ciężarowego. I czynności nadzorowane są również przez prokuratora. Policjanci wyjaśniają przyczyny oraz okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia. Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy drogami serwisowymi, dlatego apelujemy do wszystkich kierowców o to, aby stosowali się oni do poleceń policjantów, no i oczywiście zdjęli nogę z gazu. Mówił Rafał Prokopczyk z Policji w Olsztynie. Na miejscu są utrudnienia, które mogą potrwać kilka godzin. Zatrzymano mężczyznę z Suwałk planującego porwanie dziecka dla okupu. 23-latek groził porwaniem, jeśli nie otrzyma 2 milionów złotych. Udało się go namierzyć dzięki karcie SIM. Policjanci zgromadzili informacje nie tylko w jaki sposób i gdzie dochodzi do zakupu i rejestracji karty SIM, z której później wysłana zostaje ta mrożąca krew w żyłach wiadomość tekstowa, ale również do tego, kto mógł tego dokonać. Mówił podinspektor Tomasz Krupa z podlaskiej policji. Za przygotowania do wzięcia zakładnika i usiłowanie wymuszenia mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Od północy będzie można składać wnioski o 500 plus na wakacje. To bon turystyczny, który ma pomóc firmom w dobie kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Żeby go dostać, trzeba założyć sobie profil PUE w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Absolutnie jesteśmy do dyspozycji, żeby ułatwić założenie tego profilu. Jest instrukcja na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można przez specjalnie dedykowaną dla Polskiego Bonu Turystycznego infolinię, która jest czynna od 24, też przejść ten proces. Można także w jednostkach terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mówiła prezes ZUS Gertruda Uścińska. Na razie tylko, jak donosi Money.pl, małe jest zainteresowanie firm, u których można by płacić bonem. Na przewidywanych 100 tysięcy do wczorajszego popołudnia zgłosiło się około 5,5 tysiąca. Eksperci zauważają, że część małych przedsiębiorców o bonie nie słyszała lub nie do końca rozumie, jak on działa. Dzisiejszy wieczór w Trójce będzie należał do pianisty i kompozytora jazzowego Włodka Pawlika. Zaczyna się radiowo-internetowa odsłona Włodek Pawlik Summer Jazz Festival 2020. Trójka, Włodek Pawlik Trio, rozpoczęcie festiwalu, transmisja ze studia Agnieszki Osieckiej. Koncert będzie takim koncertem retrospektywnym. Zagramy utwory, które stanowią takie bogactwo, no można powiedzieć, mojej tradycji, naszej tradycji grania w trio. Będzie trochę utworów z płyty Angeli, będzie kilka utworów z płyty Ameryka, być może standardy, być może coś nowego. Także taka formuła bardziej otwarta, repertuar bardzo szeroki. A pierwszy koncert już o 19:00. Ograniczenia związane z koronawirusem wracają w północnej Anglii. To po tym, jak ludzie nie przestrzegają dystansu, jak znowu zaczęła tam wzrastać liczba zakażonych. Minister zdrowia bez wcześniejszych ostrzeżeń ogłosił, że tej nocy nie można już spotykać się w domach, restauracjach czy pubach. Robimy to z ciężkim sercem, ale niestety jest to konieczne. Jednym z powodów wzrostu zakażeń są spotkania pomiędzy członkami różnych gospodarstw domowych i brak społecznego dystansu. Zrobimy wszystko, co konieczne, aby zapewnić krajowi bezpieczeństwo, mówił Matt Hancock.

Reszta świata. Zaprasza Tomasz Michniewicz. Dzień dobry. Reszta świata w trójce do 12. Dzisiaj porozmawiamy m.in. o fast fashion, czyli o takim trendzie, który każe nam nieustająco kupować nowe rzeczy. Nie są drogie, najczęściej mowa w tym momencie o ubraniach, ale nie są drogie wyłącznie jeśli patrzymy na te liczby złotówkowe, bo są bardzo kosztowne jeśli chodzi o efekt i to bardzo negatywny efekt dla środowiska naturalnego i jeśli chodzi o taki efekt życiowy dla ludzi, którzy te ubrania dla nas produkują. Jak nasze, te polskie, osobiste, konsumenckie wybory wpływają na życie osób mieszkających na przykład w Bangladeszu albo w Kambodży albo w Indiach. O tym dzisiaj między innymi porozmawiamy. Za chwilę polecimy też do Nowej Zelandii, a pewnie po 11 zajrzymy w zupełnie inne miejsca. Sporo niespodzianek, obiecuję. Spójrzmy na początek, co tam w świecie. Szkocja nie ustaje w wysiłkach, by uzyskać niepodległość i coraz więcej wskazuje na to, że może w końcu dopiąć swego. Czy to prawdopodobne, że Wielka Brytania jednak się podzieli? Adam Dąbrowski z Londynu. Kiedy staniemy w sercu Londynu, koło Katedry Świętego Pawła, będziemy mieli za plecami tamizę i wyruszymy ku Museum of London, to jak nie będziemy zbaczać z drogi, dojdziemy w końcu do Edynburga. Najdłuższa droga Brytanii, wystarczy iść przed siebie ponad 400 mil, no i blisko, i daleko, i taka jest właśnie ta wielowiekowa Unia. Londyn i Edynburg dzieli wiele nie tylko w sensie fizycznym. Londyn, szczególnie od czasów Margaret Thatcher, to jest miasto dynamicznego kapitalizmu, no dynamicznego albo drapieżnego, mówi wielu Szkotów. W Szkocji dominują intuicje socjaldemokratyczne. Ciepło się patrzy na państwo opiekuńcze Skandynawii. Skandynawii, która przecież nie jest aż taka odległa. Anglia jest pro-brexitowa, Szkoci natomiast zdecydowanie pro-unijni. No i cóż, Brexit, nielubiani konserwatyści podejmujący decyzje gdzieś tam, w tym odległym Londynie, w dodatku zdecydowanie nie cieszący się tu sympatią arcyangielski Boris Johnson. No to wszystko sprawia, że co się w Szkocji w ostatnich miesiącach się zmienia. 54% badanych w niedawnym sondażu mówi niepodległości yes. No i co więcej, to już jest trend. Od początku roku mieliśmy 9 badań, średnia to 51% przewagi zwolenników oderwania się od reszty królestwa. W 2019 to było mniej, to było 48%. Za rok mamy wybory do regionalnego parlamentu i tutaj badania też są jednoznaczne. Szkocka Partia Narodowa, czyli separatyści, rośnie, no a potem długo nic. Mr. Johnson opiera się idei drugiego referendum, mówi separatystom: już jedno mieliście, przegraliście, to miało rozstrzygnąć te kwestie na generacje. I to jest prawda, bo tak wtedy mówiło S&P, do tej kwestii mieliśmy nie wracać się przez dekady. Ale oczywiście druga strona od razu powie: sekundę, w 2014 roku to wy nam, drodzy Anglicy, jeszcze nie wymyśliliście Brexitu. Teraz wszystko wygląda inaczej, teraz powinniśmy zagłosować jeszcze raz. Trudno sobie wyobrazić, żeby Londyn mógł opierać się żądaniom Edynburga w nieskończoność, szczególnie jeżeli S&P znowu wygra te wybory regionalne, no bo to przecież będzie oznaczać poparcie dla programu, którego punkt pierwszy brzmi: zabierzemy nasze zabawki, niech Mr. Bojo bawi się teraz sam. Ta linia pomiędzy Szkocją a Anglią jest napięta, ale jeszcze poczekajmy z ogłaszaniem, że pęka. Pandemia i Brexit wzmacniają niepewność, a niepewność zwykle nie sprzyja odważnym, wiekopomnym decyzjom. Zresztą z tym Brexitem jako paliwem dla niepodległości też sprawa nie jest taka do końca jasna. Tak mówił mi o tym niedawno Magnus Linklater, dziennikarz piszący m.in. dla Scotsmana i szkockiego wydania Timesa. S&P chciałaby szybkiego referendum, bo ludzie mogą stopniowo dojść do wniosku, że w gruncie rzeczy z Brexitem nie było tragedii, że nie zmieniło się aż tak wiele. Separatyści chcą kuć żelazo, póki gorące. They want to strike while the iron is hot. Pamiętajmy też, że mnóstwo Szkotów czuje się Brytyjczykami. Można mieć więcej niż jedną tożsamość. Często rozmawiając z mieszkańcami Edynburga, słyszę też na przykład: ja nie chcę wychodzić z Unii, no i nie chcę wychodzić z Królestwa. To jest jedno i to samo. Hasło We Stronger Together, jesteśmy silniejsi będąc razem, obowiązuje we wszystkich kontekstach. To goodbye wisi w powietrzu niemal od początku tej Unii. Unii trochę krępującej, trochę momentami uciążliwej. No ale jednak Szkoci od 1707 roku nadal goodbye nie mówią. Do tego jest jeszcze długa droga, a prawie tak długa jak droga z Muzeum Londynu do Zamku Szkockich Królów. I fall in my lonely room. I said I ain't no

oczach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy dobrzewali się, moi koledzy mają rodzą się, życzę Bogu wykorzystać się. Gdzie by się wybrać w te pandemiczne wakacje? Mam dla Państwa dzisiaj dwie propozycje. Pierwsze na południu, Katowice. Nietypowy kierunek, chyba się zgodzimy. No, bądźmy przez chwilę uczciwi. To nie jest zapewne najpiękniejsze miasto w Polsce. No nie wiem nawet, czy zmieściłoby się w pierwszej dwudziestce może. Nie za wiele wybitnej architektury, niewiele zabytków. Takie trochę szarawe te nasze Katowice, ale to nie oznacza, że nie warto ich odwiedzić. Bo czasy, kiedy na Śląsku człowiek widział, czym oddycha, należą do dawno minionej przeszłości. Dzisiejszy Śląsk to jest po prostu portret przemian naszych czasów i warto sobie na przykład porównać centrum miasta i Nikiszowiec. Łatwo to wtedy zaobserwować. Ja osobiście po Śląsku najczęściej podróżuję śladem kuchni. No zdziwiliby się Państwo, jak wielki wpływ śląska kuchnia miała na to, co nazywamy kuchnią polską. To jest po prostu matecznik tych wszystkich klusków, golonek i schabuszczaków. Innym tropem, którym czasami zdarza mi się tam podróżować, jest śląska gwara. Podczas takiej wycieczki można sprawdzić, kim są na przykład pnioki, krzoki i ptoki. A wystarczy spytać kogokolwiek i spędzą pewnie Państwo 2 godziny na niesamowitej rozmowie o tradycjach, o której nie mieli w ogóle pojęcia. Po Śląsku nadal gadają dzisiaj nawet dzieciaki. To jest bardzo żywa historia, którą warto poznać i zrozumieć, zwłaszcza jeśli ktoś nie jest Ślązakiem. Można też wyskoczyć do Zabrza i zjechać sobie pod ziemię w kopalni Guido. Ja osobiście nie byłem, więc nie wiem, ale wszyscy mówią, że nie ma mocnych. Każdy się spietra, gdy zobaczy z bliska pracę górnika. Warto pewnie sprawdzić na własne oczy. A na północy mam dla Państwa inną propozycję. Lato w pełni, więc dobry moment, żeby wybrać się do ogrodów Hortulus Spectabilis w okolicach Koszalina. Projekt tyle ambitny, co no, przedziwny. To jest zespół ogrodów o różnej stylistyce, udostępnionych do zwiedzania. Dziwny dlatego, że ogrody najczęściej otaczają pałacyki, dworki i inne zabytkowe zabudowania, a w tym akurat przypadku same są główną atrakcją. To jest taki ogród ogrodów, można by powiedzieć. Najważniejszym, centralnym ich punktem jest zielony labirynt o powierzchni hektara, czyli 100 na 100 metrów. Wydaje się niedużo, prawda? Ale gdy wejdzie się między te dwumetrowe ściany zieleni i przejdzie ponad 3 km korytarzy tego labiryntu, to zapewniam, że poczują się Państwo, jakby wyszli z gigantycznej pułapki. Zdecydowanie nie polecam osobom z klaustrofobią. Zgubić się bardzo łatwo, a szybko wyjść, no, o wiele trudniej. Wokół labiryntu można znaleźć też kilka innych ogrodów, w tym magiczne kręgi, celtyckie tematy, angielskie stylizacje, a na koniec fotele i hamaki w brzozowym zagajniku, gdzie można sobie już po prostu odsapnąć. Ogrody Hortulus Spectabilis na Pomorzu. Bardzo fajne miejsce, polecam naprawdę. Hula Shaker, Govinda. przez pół świata. Wellington, Nowa Zelandia. Krzysztof Herman, dzień dobry, cześć. Późny dobry wieczór, tak powinienem zacząć. No jest tak, jest późny wieczór, co prawda, cześć. No, jak ci się tam żyje, co? Bo tak trochę z przypadku w tej Nowej Zelandii jesteś. Uświerkłeś tam pandemicznie i trzeba było zostać. Jest bardzo fajnie i tak, jestem trochę dłużej niż zamierzałem. Wstępnie na 3 miesiące, a jestem już pół roku. Niespodziewane konsekwencje wirusa. No co, to jest ciekawa perspektywa, tak mi się przynajmniej wydaje, bo teraz możesz zobaczyć zderzenie jakichś swoich wyobrażeń z taką codzienną rzeczywistością. Duże zaskoczenie? Wyobrażałeś sobie inaczej Nową Zelandię? Na pewno są pewne rzeczy, które sobie wyobrażałem inaczej. Na pewno trudno mi było sobie wyobrazić piękno nowozelandzkich krajobrazów. Natomiast takie codzienne życie w mieście, no rzeczywiście trochę się różni. Ludzie się uśmiechają do siebie na ulicy, są bardzo pomocni i naprawdę czuć mocne więzi wśród ludzi takiej lokalnej społeczności, co jest dla nas bardzo fajne. Szczególnie było dobre i fajne jakby w tym takim trudnym czasie tego lockdownu. Czy to jest wielonarodowe społeczeństwo? Tak, tak, tak. Jak moja córka chodzi do przedszkola i tam w przedszkolu jest 40 dzieciaków, to jest wywieszonych 30 flag, bo tyle jest, reprezentują tyle narodowości te dzieciaki. Powiedz mi jedną rzecz, bo Nowa Zelandia to jest jednak w wielu przejawach zachodnie społeczeństwo. Jeśli chodzi o organizację, o sposób myślenia, kulturowe źródła bardzo często również. Czy ten zachód nowozelandzki różni się bardzo od polskiego zachodu? Wiesz co, no tutaj na pewno w ostatnich latach bardzo dużo zostało energii poświęconej temu, żeby oddać taką narrację czy odpowiednie miejsce w społeczeństwie Maorysom, czyli tym pierwszym mieszkańcom Nowej Zelandii. No jest to bardzo inna sytuacja niż w Polsce, kiedy my jesteśmy jakby pierwszymi mieszkańcami swojego państwa. Tutaj jednak jest cały czas ta sytuacja kolonialna i te napięcia kolonialne są bardzo istotne. W języku codziennym, właśnie w przedszkolu, w szkole, w instytucjach pojawiał się i język, i kultura Maorysów. Moja córka już zaczyna mówić trochę po maorysku, bo w przedszkolu się śpiewa po maorysku, mówi w tym języku i nawet w takich rozmowach między dorosłymi niektóre słowa się zamienia. Dzieci to są tamariki, mówi się kiaora czy haremai na przywitanie, albo jak się pisze do kogoś maila, to tak się tytułuje, więc jakby to jest bardzo ciekawy aspekt kulturowy, którego u nas na pewno nie ma. Ważne jest w tym wszystkim jakby kontekst tego, że to nadal jest bardzo małe społeczeństwo, bo Nowa Zelandia jest nie tak dużo mniejsza od Polski, a jest ich 5 milionów, tak? Duże miasta nawet, tak jak Wellington, no to są wielkości małych naszych miast, tak? Nie ma aż takich wielkich metropolii, no to sprawia, że inaczej się tutaj żyje. Wiesz co, tutaj Nowa Zelandia w Polsce dość często ostatnio pojawiała się w mediach, oczywiście w okresie pandemii, bo miała i sukcesy, i zupełnie inne podejście, zwłaszcza jeśli chodzi o komunikację problemów. Pani premier nowozelandzka wydaje się strasznie równą babką. Tak, tak. Niesamowite jest to, jakie ona ma tutaj poparcie. Wiesz, fajnie się żyje w takim kraju, w którym ludzie ufają politykom generalnie i nie ma takiego wielkiego napięcia. Ona rzeczywiście w jakichś sondażach, które się tutaj pojawiały w czasie tego lockdownu, czyli takiego, no to były chyba niecałe 2 miesiące, kiedy w zasadzie wszystko było pozamykane, notowało jakieś 80% czy 90% zaufania społecznego. I rzeczywiście komunikacja tego systemu takiego czterofazowego lockdownu była świetna. Było to bardzo jasne, było to wszystko bardzo takie nastawione na współpracę społeczeństwa, zróbmy to razem, bądźmy dumni z siebie. To polega na opiece i na tym, że chcemy wspólnie dojść do jakiegoś celu i robimy to razem. I ona używała takiego cały czas określenia team of 5 million, tak? Drużyna 5 milionów, ekipa 5 milionów i że jesteśmy w tym razem i musimy po prostu sobie z tym poradzić. I jeżeli sobie poradzimy szybko, zastosujemy bardzo takie radykalne środki, które były nawet bardziej radykalne moim zdaniem niż te w Polsce, to dojdziemy do tego celu i jakby szybciej potem się z tego wykaraskamy. Z Wellington, z Nowej Zelandii, Krzysztof Herman. Bardzo ci dziękuję i dobranoc, co? Bo już późna pora. Dzięki, hej. Desde las encendidas calles andianas, entre dos filas de caras negras retumbando, viene este mandumba de la Kimbamba. con ritmo del timbalero timpai punch con paso de tempai retumbando viene. Al pasar por las encendidas calles santianas se oyen gritos, lloraderas, chascarrillos. Mayombe, bombe, bombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, bombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, bombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, bombe, bombe, mayombe. La gurera viene caminando con sus ojos de vidrio, con sus ojos de vidrio se enredan. La gurera viene caminando sin patas, caminando sin patas a cuesta sobre la grama. Tuea con el pie y te pica. Dile muchacha que se muere, pero dile ya. Sensemaya la culebra, sensemaya. Sensemaya con sus patas, sensemaya. Sensemaya con su boca, sensemaya. Sensemaya con sus ojos, sensemaya. La culebra muerta no puede andar. La culebra muerta no puede respirar. La culebra muerta no puede silbar. La culebra muerta no puede picar. Familia, para que todas esas mujeres se den cuenta que ahora vamos a matar la culebra, y entonces que se tiren al ruedo, escucha el mayombe con este ritmo que dice... Promocja. Zamiast zostać w tym szpitalu, polazłem na Stare Miasto odnaleźć kumpli. Nie miałem się w co ubrać. Byłem na golasa, zawinięty w koc. Stanisław Likiernik był jednym z ostatnich żyjących żołnierzy Kedywu AK, bohaterem Powstania Warszawskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari. W 2015 roku miałem okazję rozmawiać ze Stanisławem Likiernikiem. Dziś po 12 przypomnimy tę rozmowę. Zapraszam, Michał Olszański. Sponsorem audycji jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Inicjator akcji Energetycy w Powstaniu. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aha. See, I can kinda recall a little ways back. Small trying to ball, always been black. And my hair, I tried it all. I even went flat, had a gummy curly top and all that crap. Now, was trying to be appreciated. Nappy headed brothers never had no ladies. Then I hit the barbershop real quick, had them give me little twists and it drove them crazy. But then I couldn't get no job, this corporate wouldn't hire no dreadlocks. Then I thought about my dogs on the block, kinda understand why they chose to steal and rob. Was it the hair that got me this far? All these girls, these cribs, these cars. I hate to say it, but it seems so flawed, cause success didn't come till I cut it all off. Little girl with the pressing curl, age 8, I got a Jerry curl. 13 and I got a relaxer. I was a source of so much laughter. At 15 when it all broke off. 18 and I went all natural. February 2002 I went on and did what I had to do. Because it was time to change my life, to become the woman that I am inside. 97 dreadlocks all gone. I looked in the mirror for the first time and saw that hair. Your expectations, no, no. I am not my head, I am not the skin. I am the soul that lives with me. Good hair means curls and waves. Bad hair means you look like a slave. At the turn of the century, it's time for us to redefine who we be. You can shave it off like a South African beauty. Got it on lock like Bob Marley. You can rock it straight like Oprah Winfrey. It's not what's on your head, it's what's underneath. And say, hey, I am not my head, I am not your skin, I am not your expectations, no. I am not my head, I am not your skin, I am the soul that lives within. Who cares if you don't like that? With nothing to lose, posted with the wave cap. The cops wanna harass, cause I got waves. Ain't seen nothing like that in all my days. Man, you gotta change all this fearance. They be judging one another by their appearance. Yes, India, I feel you, girl. Now go ahead, talk to the rest of the world, cause does the way I wear my hair make me a better person? Does the way I wear my hair make me a better friend? Oh, does the way I wear my hair determine my integrity? India Arui i I am not my hair. Nie jestem swoimi włosami, nie jestem swoją skórą, kolorem swojej skóry. Podróże lotnicze zwolna, no może nawet bardzo zwolna, wracają do normalności, więc przyjrzyjmy się, jak to obecnie wygląda i czego się spodziewać w najbliższej przyszłości. Sprawę dla Państwa badał Bartek Wasilewski. Uczciwie mówimy o tym, że tak jak Wielka Brytania kilka dni temu wprowadziła takie ograniczenia, a tak samo różne kraje rozważają wprowadzenie tych ograniczeń i Polska również. Mówił w Polsat News rzecznik rządu Piotr Miller, zapytany o to, czy rozważane jest wprowadzenie kwarantanny dla Polaków wracających z zagranicy. Koronawirus nie odpuszcza, a my musimy nauczyć się z nim żyć i latać, bo o tej formie podróżowania teraz. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów nadal nie polecimy do Szwecji, Portugalii, Czarnogóry i Luksemburga, a także do popularnego w Polsce Egiptu. Jeśli jednak gdzieś lecimy, to trzeba się liczyć z wieloma restrykcjami, począwszy od lotnisk. Wstęp do terminalu mają wyłącznie osoby, które mają ważny bilet bądź kartę pokładową. Piotr Rudzki, rzecznik lotniska Chopina w Warszawie. Jeżeli ktoś ich odprowadza na lotnisko, muszą się pożegnać z najbliższymi przed budynkiem terminalu, ponieważ do budynku mają wstęp tylko pasażerowie. Następnie tuż przy wejściu mierzona jest wszystkim osobom temperatura. Jeżeli ktoś jeszcze nie założył maseczki albo nie zakrył nosa i ust, przypominamy o tym, że taki obowiązek jest. Największym problemem, czy największym zagrożeniem jest gromadzenie się ludzi w jakichś zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach, które są słabo wentylowane. Immunolog dr Paweł Grzesiowski. Każda forma, nie wiem, poczekalni, jakiegoś przejścia, korytarza, gromadzenia się na przykład przy wejściach na pokład samolotu, to są te miejsca, gdzie może dojść do przeniesienia wirusa bezpośrednio, czyli można powiedzieć, że prosto z wydychanego powietrza innej osoby. Jednak, jak dodaje ekspert, samo latanie w dobie koronawirusa jest bezpieczne. Jeśli chodzi o masowy transport, to samoloty w tej chwili stanowią najbezpieczniejszy środek transportu. Wynika to przede wszystkim z tego, że samolot to nie jest zwykłe pomieszczenie, w którym mamy zamknięty obieg powietrza. To jest bardzo specyficzny obiekt, w którym powietrze krąży w zamkniętym obiegu, ale jest poddawane filtracji, jest poddawane uzdatnieniu i jest przede wszystkim rozrzedzone, co utrudnia zdecydowanie czynnikom zakaźnym przenoszenie się między pasażerami. A przy lataniu do krajów takich jak Grecja musimy liczyć się z obowiązkiem wypełniania kart lokalizacyjnych, w których podajemy wszelkiego rodzaju informacje dotyczące naszego pobytu. Mariusz Piotrowski, portal Fly for Free. Czyli tego, skąd lecimy, dokąd lecimy, gdzie będziemy przebywali, w jakich krajach byliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu dni. Ich wypełnienie i wydrukowanie jest podstawowym obowiązkiem każdego pasażera, który chce się dostać do danego kraju, ponieważ jeżeli nie mamy takiego formularza wydrukowanego, to możemy nawet nie zostać wpuszczeni na pokład samolotu już na terenie Polski. A co dalej z liniami lotniczymi? Jak w tej chwili sobie radzą? Linie lotnicze w tej chwili bardzo mocno schodzą z cen po to, aby zachęcić pasażerów do latania gdziekolwiek, aby tak naprawdę odbudować jakikolwiek popyt. Sytuacja jest taka troszkę bez precedensu, ponieważ no rzadko zdarza się tak, abyśmy w połowie czerwca nie mieli żadnych wakacyjnych planów. Linie lotnicze w tej chwili właściwie dopłacają do wielu tych kierunków, natomiast tanie linie lotnicze mają ogromne rezerwy gotówkowe, które w tej chwili właśnie uruchomiły. W ubiegłym tygodniu Wielka Brytania wprowadziła kwarantannę dla powracających z Hiszpanii. Od komunikatu do wejścia obowiązku w życie minęło kilka godzin. My, wedle zapewnień, mamy trochę czasu, by do takiej sytuacji się przygotować. Dlatego najlepiej przed każdą podróżą sprawdzać portal Ministerstwa Spraw Zagranicznych.